ไม่มีใครทำได้ถ้าทำได้มันก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาแต่ว่าในขณะที่จิตฟุ้งซ่านนะในขณะที่ความฟุ้งซ่านปรากฏจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตสักแต่รู้ความฟุ้งซ่านในขณะที่สงบอยู่จิตไม่เพลิดเพลินจิตสักแต่รู้ความสงบอยู่จิตใจตัวนี้เป็นกลางอยู่ด้วยปัญญา ผู้ที ่ ได้ ตั วตาม ธรรมน ี้ เขาเห็นอะไร เขาเห็นธรรมสิเขาเห็นธรรมอย่างนี้เห็นธรรมว่าธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราที่จะบังคับได้เนี่ยเห็นธรรมเห็นอย่างนี้แล้วพอเห็นมากเข้ามากเข้าจนจบหลักสูตรเนี่ยการจะจบหลักสูตรนี่จะเห็นอริยสัจจริงๆเห็นแจ่มแจ้งเลยว่าสภาวะธรรมหรือสภาวะทุกข์รูปนามเนี่ยเขามีเหตุมีปัจจัยของเขาปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นแหละถ้าใจมีความทะยานอยากเข้าไปแทรกแต่งเมื่อไหร่จะเกิดทุกข์อีกชนิดหนึ่งขึ้นมาทุกข์ที่เกิดจากอุปาทานเพราะฉะนั้นการที่เรารู้สภาวะทุกข์ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเนี่ยจะดับปัญหาดับตัวสมุทัยพอตัวสมุทัยดับเนี่ยทุกขสัจจะดับทุกที่เกิดจากอุปาทานจะดับคนละตัวกับสภาวะทุกข์นะตัวรูปนามก็เป็นทุกข์โดยตัวของมันอยู่อย่างนั้นแหละได้ดูอะไรก็ได้แต่ว่าเราจะดูอะไรเพื่ออะไรก็ต้องเข้าใจนะไม่ใช่ดูตามกันไปเราดูกายก็เพื่อความมีสติสัมปชัญญะที่จะรู้สภาวะธรรมทั้งหมดตามความเป็นจริงดูจิตก็เพื่อความมีสติสัมปชัญญะที่จะได้เห็นสภาวะธรรมทั้งหมดตามความเป็นจริงสภาวะธรรมทั้งหมดคืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั่นเองนี่ทำไมบางคนต้องกายบางคนต้องจิตนะเราไม่ได้ฝึกตามยถากรรมนะว่าเอาละอาจารย์ที่เรานับถือนี่ท่านเดินกายเราก็ต้องทำกายอาจารย์ที่เรานับถือเดินจิตเราก็ไปทำจิตนี่เรียกว่าฝึกตามอาจารย์จริตนิสัยไม่ตรงกับอาจารย์ก็ลำบากนะหรืออาจารย์ส่วนมากท่านก็จะสอนท่านเดินไปทางไหนท่านก็สอนแนวนั้นท่านก็ไม่ได้ดูว่าลูกศิษย์เหมาะกับจริตนิสัยยังไงจริตนิสัยสำหรับการทำสมถะมันมี6อันบางคำพีอย่างวิมุตติมรรคมี14อันการวิสุทธิมรรคมี6อันอันนั้นทำสมถะราคะจริตเนี่ยพิจารณาอสุภะอะไรเงี้ยนั้นทำสมถะส่วนจริตเพื่อการทำวิปัสสนามี2จริตเรียกว่าตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตถ้าเราเป็นพวกรักสวยรักงามรักสุขรักสบายไม่ชอบคิดมากเหมาะกับการรู้กายและเวทนาถ้าพวกชอบคิดอย่าไปดูกายเลยไม่ได้เรื่องพวกชอบคิดชอบพิจารณาพวกนี้เหมาะกับจิตและธรรมนี่ก็มีเงื่อนไขอีกจะรู้กายได้ผลดีกายนี่เหมาะกับสมถะญาณิกไปทำความสงบให้เต็มที่ก่อนแล้วมารู้กายถึงจะรู้ได้สบายๆจะรู้โดยไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ถลำง่วงรู้ไหมรู้ทันนะไม่ใช่ถลำไปรู้ไปเรื่อยรู้สภาวะที่กำลังปรากฏทีละขณะทีละขณะอย่าไปเพ่งอย่างนั้นเนี่ยสลับลงไปอีกแล้วสลับลงไปรู้ไปขึ้นมาเหมือนมายืนอยู่บนปากเหวอย่าโดดลงเหวไป แล้วหลังจากที่ถอยมาที่เราทำผิดไงต ่อไม่ทำนะรอให้มันผิดอยู่แล้วรู้อีกทำไม่ได้ทำไม่ได้ เป็นช่วงๆไป ชี้ลักษณะนะฝึกเอาปัจจุบันนะรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏปัจจุบันชี้ลักษณะชี้ลักษณะเข้ารู้ไปคือจริงๆแล้วการที่เรามีสติสัมปชัญญะอยู่เนี่ยนะมันเกิดปัญญาอยู่3ขั้นตอนขั้นที่1จะรู้ว่าสภาวะอะไรปรากฏอยู่เช่นโทสะปรากฏอยู่เราจะรู้ว่าโทสะปรากฏอยู่ รูปนั่งปรากฏอยู่รู้ว่ารูปนั่งปรากฏนะรูปท้องพองปรากฏรู้ว่ารูปท้องปรากฏรู้ตัวสภาวะนี่เป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งถ้ารู้โดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงนะแต่ถามว่ารู้ขณะจิตเดียวจะเห็นไตรลักษณ์ไหมไม่เห็นไตรลักษณ์นะเพราะฉะนั้นการทำวิปัสสนาเนี่ยต้องอาศัยการทำซ้ำๆอย่างเราเห็นรูปปรมัตถ์ตากระทบรูปปั๊บตาเห็นรูปหนึ่งขณะจิตจะไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปเพราะยังไม่ได้แสดงให้ดูแต่ถ้าเห็นซ้ำเนี่ยปัญญาขั้นที่สองมันจะเกิดมันจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในขั้นที่เดินวิปัสสนาเนี่ยพระสารีบุตรท่านมีสอนบอกว่าถ้าไปอยู่ในฌานซึ่งไม่มีสัญญาทำวิปัสสนาไม่ได้ยังอาศัยสัญญาเป็นเครื่องช่วยระลึกรู้แล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่คิดนะต้องเห็นสภาวะที่เปลี่ยนไปจริงๆอย่างเรานั่งเมื่อยใช่ไหมดูความเมื่อยของที่ไม่น่าดูสิเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบานะนั่นแสดงใจรักแล้วเนี่ยที่ถามว่านั่งรู้สึกตัวจริงๆอาตมาไม่ได้สอนดูจิตนะมาสอนให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วสติเราจะรู้ระลึกรู้รูปหรือนามนะหรือระลึกอะไรก็ได้ขอให้รู้แล้วไม่ถลำลงไปให้รู้สึกตัวไปเราจะเห็นใจรักทันทีแต่ถ้าเราไปนั่งจ้องเผลอไปนะชื่อความรู้สึกค่อยๆหมดไปเขาไม่เห็นอะไรหรอกมีไปคิดแวบหนึ่งรู้ไหมเนี่ยรู้ทัน คิดว่าใจรักก็คือไอ้อาการที่ขึ้นลงของ ใจรักก็คือลักษณะทั่วไปนะของสภาวะธรรมที่เป็นสังขารรูปกับนามเนี่ยมีลักษณะทั่วไปเป็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นถึงเราไม่เจตนาจะดูไตรลักษณ์ถ้าเราไปเห็นตัวรูปตัวนามถูกต้องเห็นไตรลักษณ์ไม่ต้องเจตนาจะเห็นก็ต้องเห็น อย่างที่สาม ก็คือพอเห็นมันเป็นไตรลักษณ์เราจะรู้เลยว่าเป็นไตรลักษณ์ก็ไม่ได้เป็นตามยถากรรมสภาพธรรมทั้งหลายนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไปแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวเรานะเช่นสมมติว่าฝึกมากๆเข้าเราจะเกิดสภาวะ2อย่างขณะจิตนี้เผลอไปขณะจิตนี้รู้สึกตัวนะเผลอแล้วไปทำอะไรได้เยอะแยะเลยไปทำกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ไปนั่งเพ่งก็ได้นั่งคิดก็ได้สารพัดนะไปดูรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อะไรก็ได้ทั้งหมดภาวะอันหนึ่งเผลออันหนึ่งรู้สึกตัวรู้ทันว่าเผลอสองอันนี้เกิดดับอยู่เราไม่ได้บังคับอยากจะไม่เผลอมันก็เผลออยากจะรู้สึกตัวบางที่มันก็เผลอมันไม่รู้สึกตัวไม่ได้จงใจจะรู้สึกตัวมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นสภาวะว่าจริงๆแล้วบังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่สิ่งที่บังคับได้พอเราเข้าใจตัวนี้ปัญญาตัวที่3มันเกิดมันละความเห็นผิดงั้นที่ฝึกแทบตายไม่ได้ฝึกอย่างอื่นนะไม่ใช่ฝึกเพื่อละอัตตาตัวตนนะฝึกเพื่อละความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนเพราะอัตตาตัวตนไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่ว่าตอนนี้มีอัตตาตัวตนมาเจริญวิปัสสนาไปช่วงนึงแล้วละอัตตาตัวตนได้ไม่ใช่มันไม่มีเพราะงั้นตัวเนื้อแท้ของพุทธศาสนาถ้าจะว่าไปแล้วก็คือตัวสัมมาทิฏฐิการเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายตามที่มันเป็นพอรู้ว่าจริงๆแล้วไม่มีตัวเราซะหน่อยความยึดถือก็คลายลงไหมหลงเนี่ยสังเกตไหมว่าเวลาหลงไปแล้วมันมัวไปมันเหมือนเราฝันไปนะเหมือนเราฝันไปไม่ได้อยู่ในโลกของความตื่นเลยไปอยู่ในโลกของความฝันเนี่ยหนีไปฝันอีกแล้ว พระอาจารย์สังเกตไหมผมสังเกตแล้ว อ้าวมันเป็นทักษะนะเหมือนอย่างครูเนี่ย ถ้าเป็นครูที่เชี่ยวชาญอย่างคุณแม่พยาวท่านเห็นหน้าเด็กเนี่ยท่านก็รู้แล้วไอ้คนไหนสอนง่ายคนไหนสอนยากคนไหนหัวดื้อเนี่ยนี่เป็นทักษะของครูอย่าไปคิดอะไรให้มันลึกลับไป ได้แล้วถ้าเผื่อว่าเราลึกในสิ่งที่เราเคยทำชั่วมาก่อนเนี่ยจิตเราก็เป็นอกุศล แ ล้ว ไม่ควรระลึก แล้วถ้าเราระลึกในสิ่งที่ชั่วแล้วเราระลึกว่าเราระลึกมันจะเป ็ น อย่างนี้เป็นปัญญาขึ้นมาในขณะนั้นรู้ทันการระลึกเรื่องเก่าๆมันจะดับไปอย่าไปเสพตัวเก่าๆซ้ำๆนะอย่างบางคนเชือดไก่ตัวเดียวแหละคิดทุกวันเลยเหมือนถ้าไปเชือดไก่ทุกวันขาดทุนนะแต่ว่าทำความดีนะเกิดมาชาติเนี่ยเคยใส่บาตรครั้งเดียวนึกทุกวันเลยเอาอย่างนั้นนะ แล้วเรื่องที่ชั่วตรงนี้เราแก้ได้ด้วยอะไรคร ับ แก้ไม่ได้เพราะว่าจิตที่จะระลึกนี่ก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าพอระลึกแล้วเนี่ยรีบมีสติรู้ทันเหมือนอย่างสังเกตในตอนที่มันระลึกเนี่ยมันเผลอไปมันเผลอไปคิดนั่นแหละรู้ทันว่ามันคิดมันก็ขาดแล้วนะกุศลมันก็เกิดแล้ว แต่มันก็ยัง เกิดอีกก็ระลึกอีกนะในขณะที่คิดถึงกรรมชั่วเก่าๆเนี่ยจิตเป็นอกุศลในขณะที่ระลึกรู้ทันเนี่ยเกิดอกุศลเกิดกุศลจิตใช่ไหมอันนี้กุศลที่เกิดจากการระลึกรู้นี่เป็นกุศลใหญ่เป็นบุญใหญ่นะเป็นบุญอันใหญ่กว่าดังนั้นเราระลึกไปเรื่อยๆนึกถึงบาปแล้วก็รู้ตัวนึกถึงบาปแล้วรู้ตัวอกุศลวิ่งตามเราไม่ทันนะเพราะการเจริญสติมันเป็นบุญใหญ ่ถ้าจิตมันแวบจะไประลึกเราก ็ไม่ห้าม เราก็คอย ไม่ห้ามรู้ทันห้ามไม่ได้ห้ามแล้วจะเก็บกดนะแต่ไม่เก็บกดไม่เก็บกดชาวพุทธไม่ใช่นักเก็บกด ก็ต้องปล่อยให้เขาระลึก ไม่ใช่ปล่อยให้เขาระลึกแต่ถึงเขาจะระลึกรู้ทันว่าเขาระลึกขนาดนั้นที่รู้นั่นน่ะเป็นกุศลแล้ว ก็จะเกิดอกุศลอย ู่ไม่เป็นไรนะกุศลแค่นี้กุศลมันแค่นี้นะไม่เป็นไรแต่ถ้ามันจะระลึกว่าอย่าระลึกระลึกไม่ดีนี่โทสะนะเห็นไหมได้อกุศลมาอีกตัวนะ แต่ถ้าแทนที่เราจะทำแล้วเราแผ่เมตตาหรือว่าน ั่นวิธีแก้วิธีหลอกตัวเองผ่อนคลายตัวเองนะวิธีของสมถะทำแล้วสบายใจต้องแยกกันนะว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไร เพราะว่าระลึกนี่จะบุญจะ ว่ามันใหญ่กว่ากันนะเพราะมันเป็นบุญของการเจริญปัญญาจับหลักไว้เลยถ้าบุญใดที่ประกอบด้วยสติปัญญานะอันนั้นเป็นบุญใหญ่บุญไหนที่ไม่มีสติปัญญานะเป็นบุญเล็กๆ ถ้าอารมณ์มันแรงๆแม่จะรู้ไม่ไหว เออใช่ท่านสมมติว่าโกรธใครมากสักคนหนึ่งอยากฆ่ามันเต็มทีแล้วนะห้ามไม่อยู่แล้วโกรธเดือดร้อนเลยมาพุทโธก็ไม่หายแผ่เมตตาก็ไม่หายเลยรีบวิ่งหนีไปที่อื่นซะต้องใช้สติปัญญาเอาตัวรอดไว้ก่อนเหมือนอย่างครูบาอาจารย์นะท้าป่าบางองค์ภาวนาไปเจอสาวเข้าช็อกเลยภาวนามาแต่เด็กๆไม่เคยเจอสาวมาเจอสาวหลงรักภาวนายังไงก็ไม่หายท่านก็ใช้มาตรการเด็ดขาดเลยคว้ากดคว้าบาทหนีมีองค์หนึ่งหนีไปแล้วที่สาวนั้นมันก็ไปอีกอันนี้ไปอยู่หมู่บ้านนั้นมันตามไปโดยไม่ได้ตั้งใจเน็ตสึกไปเลยหนีกรรมไม่ได้ อาจารย์การระลึกรู้เนี่ยเราต้องนั่งสมาธิร่วมกัน ไม่ต้อง แล้วเมื่อถ้าจะถึงผ่านมันก็เรา สมาธิเนี่ยต้องมีตลอดเวลานะไม่ใช่สมาธิมีตอนนั่งสมาธิที่ใช้เจริญสติปัฏฐานเนี่ยหรือเจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นแค่ขณิกะสมาธิคือขณะสมาธิกี่ลักษณะจิตเดียวจิตที่ตั้งมั่นกี่ลักษณะขณะพอจิตตั้งมั่นปุ๊บความรู้ตัวเกิดปั๊บปัญญาเกิดแล้ว กิดทีลักษณะเพราะฉะนั้นธรรมะถึงสอนบอกว่าถ้าเรารู้ทันจิตนะที่มันหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอหลงปุ๊บรู้หลงปุ๊บรู้เนี่ยขณะที่รู้ว่าหลงไปเนี่ยรู้ว่าไม่ตั้งมั่นความตั้งมั่นจะเกิดนะเกิดอัตโนมัติทีลักษณะทีลักษณะพอความจิตใจตั้งมั่นเกิดขึ้นมาเนี่ยปัญญามันจะเกิดก็จะเห็นแต่ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายไหลมาแล้วก็ไหลไปไม่มีตัวมีตนอะไรนะแล้วมันไปนิพพานของมันเองนะเวลาคนบรรลุมรรคผลนี่ไม่ได้นั่งบรรลุกันคนมีนะเขากวาดวัดอยู่บรรลุก็มีนะในพระไตรปิฎกมีบางท่านตักน้ำอยู่บางท่านรดต้นไม้ก็มีน้ำรดลงไปแล้วน้ำก็ไหลไปหน่อยนึงรดอีกนะไหลมากขึ้นยาวขึ้นรถครั้งที่สามไหลไปไกลแล้วค่อยแห้โอ้มีแต่เกิดจะดับนะบรรลุไปแล้วไม่ใช่ว่าเห็นน้ำอย่างนี้เดี๋ยวฉันวางกระบวยก่อนนะหรือฉันจะได้บรรลุนี้หรอกนะจะไม่เข้าใจการปฏิบัติเป็นอย่างนั้น ถ้าจะบรรลุได้ก็ต้องมีจิตใจที่ละเอียดถ้านั่งดูหนังแล้วต้องกำหนดว่าหนังมันเกิดดับเกิดดับก็ คือถ้าไปกำหนดแค่หนักเกิดดับไม่พออยู่แล้วนะถ้ากำหนดกิเลสรู้ทันกิเลสที่เกิดดับนั้นยังมีโอกาส ดูที่ตาครับ ดูที่ตาที่ตาไม่มีกุศลและอกุศลเลย ที ่การเห็นนั่นก็การเห็นเกิดดับแน่เหมือนกันแต่จะเห็นจริงอย่างนั้นไหมจะเห็นรูปแต่ละรูปเกิดดับจริงไหมไม่จริงอีกแต่ถ้าดูหนังแล้วอุ้ยนางเอกสวยชอบรู้ว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยพอดูได้คุณสามารถเห็นรูปปรมัตถ์กับบัญญัติแยกกันไหมดูออกไหมแยกกันไหมไม่แยกไหมแล้วเมื่อกี้เพ่งด้วยยิ่งไม่แยกใหญ่จริงๆมันก็มีวิธีซ้อมนะหลับตาหันไปในทิศทางที่นึกไม่ถึงแล้วลืมตาขึ้นมาขณะแรกที่เห็นนะลองดูดิเห็นไหมก่อนที่มันจะแปลก่อนที่มันจะบัญญัติขึ้นมาว่าเป็นรูปอะไรเราเห็นรูปปรากฏอยู่เป็นไงซ้อมสนุกไหมต้องไปดูมุมที่นึกไม่ถึงนะถ้าแหมหันมาตรงนี้จำกระป๋องนี้ได้ลืมตาเห็นกระป๋องก็จำได้แล้วไม่งั้นมันจะมีดีเลย์ไทม์อยู่นิดนึงทิ้งจังหวะอยู่นิด แล้วบางคนที่บรรลุอรหันต์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านสามสเต็ปก่อนหน้านั้นเป็นไปได้ ไม่รู้สินะไม่เห็นมีใครมาเล่าให้ฟังเลยในคำพีก็ไม่ได้พูดถึง พระอัญญาคนปัญญาบรรลุ ท่านบรรลุพระโสดาก่อนฟังธรรมจักรแล้วบรรลุพระโสดาแล้วก็ไปฟังอนัตตลักขณสูตรบรรลุพระอรหันต์ในถ้าตามคำพีเราก็บอกว่าต้องบรรลุที่เหลือนะสามครั้งต่อกันอันนี้คำพีชั้นหลังนะพระไตรปิฎกไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่อย่างพระพาหิยะนะฟังพระพุทธเจ้าสอนน่าฟังนะบอกว่าดูก่อนพาหิยะในการใดแลเมื่อท่านเห็นจักเป็นสักว่าเห็นนะเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้งในการนั้นท่านย่อมไม่มีในการใดที่ท่านไม่มีนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์เห็นไหมท่านไม่มีทำไมท่านถึงไม่มีเพราะท่านสักแต่ระลึกรู้แต่ในการใดที่ท่านกำหนดรู้นะท่านมีแหละท่านจะเกิดผู้กำหนดขึ้นมาเห็นไหมเกิดวิจารมาจากไหนกันทางนี้อะไรนะไม่มากไกลจะคุยอะไรไหมไม่ปล่อยให้ผู้ชายเขาพูดข้างเดียว เชิญเชิญในขณะที่หลับจะไปเจริญได้ยังไง เนาะ หลับก็ฝันสิตื่นก็ฝันอีกเชื่อไหมว่าตื่นก็ฝันก็ไม่ตื่นจริงเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราตื่นแต่ตัวใจเรานั่งฝันเรียกฝันกลางวันใจหลงไปในโลกของความคิดทำยังไงจะตื่นทั้งตัวตื่นทั้งใจตื่นให้ได้นะอย่าฝันแล้วรู้ไหมรู้ให้ทันสิจะได้ตื่นรู้ให้ทันเนี่ยอย่างขณะนี้ฝันรู้ไหมขณะนี้คิดแล้วรู้ไหมไปจ้องมันน่ะรู้เปล่านะเนี่ยฝันทั้งมันทั้งนั้นอย่างนี้เรียกละเมอพอคิดคิดแล้วก็ทำมันล้วนทำอันนี้เรียกละเมอก็ทำไปตอนฝันอยู่หนีไปอีกแล้วโอ้ยไม่มีทำอะไรได้แล้วตื่นยังฝันเลยแล้วหลับก็ฝันนั่นก็เรื่องธรรมดาจะภาวนาเข้ามันค่อยพัฒนาเป็นขั้นๆเบื้องต้นเลยก็จะไม่ฝันร้ายงั้นไม่มีโอกาสไปอบายฝึกไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าไม่มีความฝันหรอกมีแต่ความคิดความฝันก็คือความคิดตอนที่ร่างกายนอนหลับส่วนความคิดนั่นก็คือความฝันตอนที่ตื่น ม ัน จะเป็นระลึกรู้ได้ก่อน โอ้หัดตอนตื่นเนี่ยติดนะไม่ต้องไปหัดในฝันหรอกตอนตื่นยังหัดยากเลยเวลาจะนอนนะมีหน้าที่นอนนอนให้หลับสนิทไม่ใช่เอาเวลานอนไปนั่งปฏิบัติเวลามาปฏิบัติก็มานั่งหลับอย่างนี้ว่าไง อาจารย์ก็มีแต่ดีบ้างไหมครับว่าความก้าวหน้าในการ มีตัวที่ง่ายง่ายที่สุดเลยนะถ้าตัวยากยากก็มีคือพระพุทธเจ้าสอนพระนางควรจะมียากยากไปอ่านเอาเองนะเช่นเป็นต้นว่าจิตใจของเราเนี่ยรู้จักมากน้อยสันโดษมากขึ้นไหมชอบคลุกคลีไหมหลงกับกิเลสตัณหามากไหมแต่เครื่องวัดง่ายๆสำหรับนักปฏิบัติง่ายที่สุดเลยก็คือความเผลอของเราเนี่ยสร้างลงไหมถ้าเผลอยาวนะตื่นขึ้นมาเผลอตั้งแต่เช้ากันเย็นเลยเผลอมาละครั้งอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยต่อมาเราหัดเจริญสติเนี่ยเผลออีกแล้วนะเจริญสติเผลอแวบรู้แวบรู้โอ้อย่างนี้เก่งนะดูอย่างนี้ก็ง่ายง่ายเนี่ยขณะนี้เผลอนะจงใจทำมันรู้ไหมจิตใจมันไม่เหมือนตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติดูออกไหม คือมันตรงนี้ผมเลือกคนลำบากใจว่าที่มันจะวางตรงไหน เนี่ยหาที่วาง มันยากเลยนะ ยากมากเลยเพราะอาตมาก็ยังทำไม่ได้หลวงปู่ดูลย์ท่านสอนว่าจิตไม่มีที่ตั้งนะไม่รู้จะไปวางที่ไหนบางคนจะไปวางตัวนั้นวางตัวนั้นไม่กำหนด ความหมายคือไม่เผลอก็ไม่เพ่งเนี่ยมันตรงไหน ไม่มีนะในขณะใดที่ไม่เผลอขณะนั้นก็รู้สึกตัวหรือเผลอแล้วรู้ว่าเผลอขณะนั้นรู้สึกตัวถูกต้องแล้วขณะนี้เพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งขณะนั้นรู้ถูกต้องแล้วนะ บางทีเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเพ่ง ถ้าไม่รู้ว่าเพ่งก็ช่วยไม่ได้แล้วไม่เห็นสภาวะที่กำลังปรากฏนะก็หลงเพ่งกลายเป็นหลงเพ่งก็เพ่งไปยาวนะหน้าที่ก็คือหัดรู้สภาวะธรรมที่มันกำลังเป็นอยู่เช่นเรากำลังนั่งเพ่งจะเฉลียวใจว่าเอ้าเพ่งเนี่ยขณะจิตที่เฉลียวใจรู้ทันสภาวะธรรมถูกต้องขณะจิตนั้นถูกต้องแล้วถัดจากนั้นจะเริ่มเผลอครั้งใหม่แล้วเขาจะเกิดดับเกิดดับทียิบเลยไม่ได้ไม่ได้นะเลือกไม่ได้นะอย่างเราไม่ต้องอะไรมากอย่างเสียงที่มาเข้าหูเราเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเสียงที่อาตมาพูดใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยมีสารพัดเสียงเลยเสียงนกกระจอกร้องไม่มีใครได้ยินเราเลือกไม่ได้ด้วยซ้ำไปถ้า ถ้าแค่ทางหูอันเดียวเนี่ยเรายังจิตมันเลือกฟังบางอย่างมันเลือกทิ้งหลายๆอย่างไม่ใช่เราไปจงใจเลือกได้แล้วจิตเขาเลือกเขาเองไม่ใช่เราเลือกนะไม่เอาต่อไปนี้จะฟังเพราะเสียงนกกระจอกให้เห็นเสียงนกกระจอกเกิดดับฟังอ้าวนกทำไมไม่ร้องเนี่ยอะไรนะ หม าไม่ค่อยมี ถ้าสมมติมันรู้ว่าได้ยินเสียงเจ้านายมาอะไรเงี้ย คือมันหลงนะจิตใจเนี่ยมันไม่ค่อยรู้สึกตัวนะสัตว์พวกนั้นจะจิตจะมีความฟุ้งซ่านเป็นพื้นฐานบุทัศจะเป็นพื้นฐานโอกาสที่จะเกิดสตินั้นมีน้อยสังเกตไหมสัตว์ทั้งหลายเวลาอยู่เฉยๆจะเมื่ออย่างหมาแมวทั้งหลายเวลามันอยู่ตัวเดียวนะไม่มีใครจะนั่งมือนั่งใจลอยนั่นเป็นพื้นเดิมของเขาโอกาสที่เขาจะเกิดสติให้ลำบากแต่มีได้ไหมมีได้ที่เขาเคยฝึกมาก่อนแล้วพลาดไปเป็นหมาเคยมีเหมือนกันเคยเห็นคือการระลึกรู้เนี่ยต้องมีปัญญาประกอบมากสัตว์แนวไบยภูมิทำไม่ไหวหรอกสัตว์แนวไบยภูมิมันทำได้แค่ทำบุญอย่างอาตมาเคยเลี้ยงหมาตัวหนึ่งใจดีมันเห็นลูกแมวหลงมานะมันก็เอาข้าวไปให้กินให้กินข้าวของมันแหละมันมีลูกอยู่ตัวหนึ่งลูกหมาหลงมามันก็ให้กินนมแล้วรู้จักทำทานด้วยหมาตัวนี้ถือศีลไม่เคยฆ่าสัตว์ไม่รังแกสัตว์ถูกแมวตบหน้าเดินหนีแมวจะมาแย่งข้าวมันกินเดินหนีรู้จักให้ทานมีศีลข้อที่หนึ่งด้วยไม่ฆ่าสัตว์ไม่เคยขโมยไม่มีศีลข้อที่สองส่วนประพฤติผิดในกามตอบไม่ได้นะเพราะไม่เคยรู้มันเราไม่ได้ไปนั่งเฝ้ามันทั้งวันหมาตัวนี้ไม่มีมุสาวาทไม่เห่าอะไรส่งเดชไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดสอดเสียดหมาตัวนี้ไม่กินเหล้าเห็นไหมมีศีลหลายตัวแต่ว่าเขาไม่ถือว่าเป็นศีลแท้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้เจตนางดเว้นเห็นแต่ว่าพื้นฐานเดิมของมันน่ะมันดีไม่ใช่อาตมาบอกพระพุทธเจ้าบอกเวลาเทวดาจะจุติเนี่ยพวกเพื่อนจะมาปลอบบอกว่าขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะตั้งใจไว้ไปเกิดเป็นมนุษย์ซะเขาตั้งใจกันอย่างนี้พวกเราเวลาจะตายก็นึกถึงสวรรค์ไว้นะ รวมความแล้วก็คือไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเที่ยวดิ้นไปด้วยหาอะไรที่มันดีกว่านี้อีกเคยแล้วถูกไหมอยากพูดด้วย เวลาคนที่ปฏิบัติเนี่ยเราเกิดการเทียบเทียงกับคนอื่นหรือว่าม ันก็เป็นมันนะ ก็คิดว่าเราปฏิบัติมาได้มากกว่าคนอื่นหรือน้อยกว่าคนอื่นตรงนี้มันเป็นกิเลสที่เพิ่มมากขึ้น ก็เป็นกิเลสที่เกิดเป็นขณะกิเลสก็เกิดเป็นขณะเหมือนกันกุศลก็เกิดเป็นขณะอย่างขณะจิตนั้นไม่เทียบก็เป็นมานะมีเรามีเขาขึ้นมาอาตมาเคยเห็นไปกราบหลวงปู่สุวัตท่านมาจากอเมริกาไปกราบโอ้จิตใจท่านสบายจังเลยนะดูท่านสบายไม่มีธุระอะไรโอ้ดีจังเลยเมื่อไหร่ผมจะทำได้อย่างท่านเนาะเห็นเอ้ามานะนี่นะเห็นจิตที่มีมานะเห็นไหมมานะนี่ดูเหมือนผู้ดีเลยเคารพนับถือครูบาอาจารย์ดูที่ดีจริงกิเลส จะมันละยาก ต้องรู้เอาไม่ละนะกิเลสอยู่ในกองขันในกองสังขารเป็นตัวทุกข์ให้รู้เอาละโลภะเจตนาตัวเดียว พระอาจารย์คิดว่าในพระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเขียนตรงตามทั้งหมดตรงตามความจริง เ ตรงทั้งหมดหรือเปล่าอาตมาไม่ทราบนะแต่อาตมาปฏิบัติมันเนี่ยยังไม่เห็นว่าตรงไหนมันจะขัดกับหลักปฏิบัติจริงๆนะ ใน ทุ กการปฏิบัติเรื่องเล่าต่าง อย่างเรื่องเทวดาเรื่องอะไรงั้นใช่ไหม เทวดาทุกคนมาเกิดครอบครัว นั่นไม่มีในพระไตรปิฎกมั้งมันอยู่ในคำพีชั้นหลังๆแต่งเพิ่มกันมากกว่ามั้งคือเวลาเราเรียนศาสนาพุทธนะบางทีเราไปดูถูกฝ่ายมหายานว่าเขาชอบแต่งคำพีเพิ่มของเราก็แต่งเพิ่มเหมือนกันแต่ว่าของเราอย่างดีอย่างว่าไม่ไปเพิ่มไว้ในพระไตรปิฎกเราแต่งเพิ่มก็แยกออกมาเป็นคำพีต่างหากมีเยอะแยะเลยมีความยากลำบากก็คือเวลาเราฟังเนี่ยเราไม่รู้ว่าคำพีชั้นไหนอย่างเรื่องมัทธกุณฑลีในตุ้มหูเกลี้ยงอยู่ในธรรมบทอัตถกถาธรรมบทซึ่งสัตว์ทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าอะไรปรากฏว่าเรื่องมัทธกุณฑลีไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องในชาดกบอกมัทธกุณฑลีเจ็บหนักพ่อเอามาไว้ที่ระเบียงบ้านพระพุทธเจ้าผ่านไปฉายพระรัศมีให้เห็นเลยเลื่อมใสเกิดเป็นเทวดาความจริงเป็นเรื่องในชาดกก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าของเราองค์นี้ด้วยที่ไปให้เห็นที่อัตถคถาจารย์ท่านก็ไปเก็บเรื่องนั้นมาแต่งเพื่อจะอธิบายธรรมะนี้พอเราไปเรียนข้าวไปอ่านข้าวเราก็คิดว่าเรื่องจริงก็แยกไม่ออกหรืออย่างเรื่องมีเด็กคนหนึ่งชื่ออะไรนะอายุวัฒนกุมารที่พราหมณ์ทำนายว่าจะตายแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยส่งพระอรหันต์ไปนั่งล้อมสวดมนต์ทำให้ยักษ์มากินเด็กไม่ได้การที่พระไปนั่งล้อมสวดมนต์เนี่ยนะในสมัยพุทธกาลมันยังไม่มีเป็นเรื่องที่เป็นมีในลังกาบางทีเราเรียนก็ยุ่งเหมือนกันนะงั้นเวลาสงสัยว่ามันคำพีชั้นเดิมไหมลองเสิร์ชดูในพระไตรปิฎกนะทีไม่มีหรอกท่านก็คงจำเป็นของท่านที่แต่งนะอย่างต้องต่อสู้กับฮินดูเขามีคำพีอะไรที่โฆษณาชวนเชื่อเก่งอันนั้นเป็นเรื่องเหตุผลของคนยุคนั้นนะเราอย่าอธิบายอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เลยเรามาเจริญสติดีกว่าเนาะทำไมล่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการปฏิบัติอะไรนะแม่ไหน เป็นแม ่ มีลูกตอนมีลูกมีหนึ่ง ช่วยลูกเหรอขั้นแรกเลยแม่ช่วยตัวเองไม่ได้เข้าใจธรรมะจิตใจเบิกบานมีความสุขให้ลูกเห็นให้ได้เลยความร่มเย็นเป็นสุขมันจะออกไปจากตัวเราให้เด็กเขาสัมผัสได้มีบางแม่นะไปลากเด็กมาหาสมาท่านอาจารย์ช่วยอบรมเด็กเลวคนนี้หน่อยหนีออกจากบ้านซักไปซักมาแก้ที่แม่ไปนะถ้าแม่ไม่ร้ายเท่านี้ลูกก็ไม่หนีไปศาสนาพุทธเราจะเริ่มแก้ที่ตัวเองก่อนถ้ารู้ภาพต้านทานกรรมไม่ได้ไม่มีอะไรต้านทานกรรมได้กรรมคือการจะทำคนมันจะทำอย่างนั้นนะทำไมพระพุทธเจ้าอยู่ทำไมท่านไม่ต้านทานพระเทวทัตไม่ให้กลิ้งหินใส่ท่านคนมันจะทำ ท่านไม่สามารถท่านไม่ท่านห้ามได้แต่ก็ไม่ได้ ออไม่รู้เหมือนกันท่านไม่ได้บอกแต่ท่านทำได้นะเองเดี๋ยวเป็นอาตมาเดาเอาท่านสอนอะไรที่เราควรสนใจมากๆก็คือสิ่งทั้งหลายมันเกิดกระติดนะเปลี่ยนไปตามเหตุถ้าเหตุดับมันก็ดับให้ชาวพุทธเราพยายามเรียนเรื่องนี้เลยสิ่งทั้งหลายมันมาจากเหตุอย่างกฎแห่งกรรมก็เป็นเรื่องของเหตุถูกไหมความทุกข์เกิดได้หลักของอริยสัจก็เป็นเรื่องของเหตุผลอีกทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องลอยๆใจลอยไปรู้ไหมนะหัดทราบอย่างนี้ทราบไปเรื่อยๆหนีไปรู้หนีไปรู้เรื่อยๆนะหัดไหมหัดไม่ใจลอยนาน แต่ว่าจิตเกิดอกุศลแล้วเราพยายามที่จะคิดเรื่องที่มันสำคัญเรารู้ว่าเราคิดพยายามที่คิดไม่ถูกว่าเป็นเป็นการที่ต้อง ไม่ใช่รู้ที่ถูกต้องนะแต่อาจจะเป็นการคิดที่มีประโยชน์แต่ไม่ใช่การรู้ที่ถูกต้องถ้าการรู้ที่ถูกต้องจิตเป็นอกุศลก็รู้ว่าเป็นอกุศลจิตอยากละอกุศลรู้ว่าอยากละอกุศลนะอย่างนั้นถึงเรียกว่ารู้ถ้าจิตมีโทสะโทสะไม่ดีอย่าไปโกรธก็เลยโกรธแล้วเราก็ทุกข์นี่ไม่ใช่การเจริญสตินะเป็นวิธีแก้ปัญหาทางจิตใจแก้ปมจิตทั้งหลายนะสีวิยาก็จะเก่งตัวสำคัญที่สุดคือต้องรู้ตัวสภาวะนะแต่มันจะบรรยายหรือไม่บรรยายห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ได้หรอกมันจะภาคเวลาโทสะเกิดมันต้องภาคอุ้ยโทสะเกิดแล้วต่อไปช่วยมันคิดต่อโทสะไม่ดีอย่าไปเอามันเลยนำความทุกข์มาให้เดี๋ยวตายไปตกนรกอย่าไปโกรธเลยนี่ก็ดีเหมือนกันดีระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่การเจริญสติถ้าเจริญสติก็จะเห็นว่าโทสะเป็นนามธรรมอันหนึ่งมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับนะโทสะเนี่ยเราจะบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้บังคับไม่ได้โทสะก็ไม่ใช่จิตอีกเป็นสิ่งแปลกปลอมเป็นอาคันตุกะที่ผ่านมาก็ผ่านไปต้องเฝ้ารู้อย่างนั้นในที่สุดก็เห็นแต่สภาวะธรรมที่ไหลมาไหลไปไม่มีตัวตน ก็เหมือนกับว่าเราจมอยู่ส่วนกลางตรงนี้นะถึงแม้ว่าเราจะกำหนดระลึกรู้อยู่ว่าเรามีโทสะแต่มันก็ยังติดอยู่ตรงนั้น ไม่ติดนะลองฝึกรู้ดูแล้วจะพบสภาวะสองชนิดชนิดที่หนึ่งจิตกับอารมณ์ไหลไปรวมกันอีกชนิดหนึ่งอารมณ์อยู่ส่วนอารมณ์จิตอยู่ส่วนจิตไม่ติดกันหรอกนะลองหัดสังเกตไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันแยกออกมาให้ดูเลยเพราะตัวกิเลสตัวอารมณ์ทั้งหลายเป็นสังขารขันธ์เป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นอีกส่วนหนึ่ง อารมณ์นี่คือเกิดจากจิตใช่ไหมคร ับ อารมณ์เป็นได้ทั้งหมดอะตั้งแต่รูปก็ได้สิ่งที่ตาเรามองเห็นก็เรียกว่ารูปเป็นอารมณ์เหมือนกันอารมณ์ก็คือสิ่งที่ถูกรู้ objectiveทำไมชอบฝันกันจังนี่ก็ฝันนี่ก็ฝันพวกเดียวกันว่ะแล้วพยายามเอาตรงตื่นเนี่ยนะอย่างขนาดจิตเนี่ยในฝันเนี่ยมันตรงแล้วมันรู้แล้วมันคืออะไรนะรู้ลงไปขนาดนี้เลยว่าสงสัยนะพยายามฝึกเอาปัจจุบันนะแล้วจะได้สาระแก่นสารของศาสนาพุทธในเวลาอันสั้นด้วยไม่นานนะไม่งั้นเราจะสงสัยไปเรื่อยๆเวลาเราคิดเรื่องนี้เดี๋ยวสงสัยในฝันเอ๊ะชาติหน้าจะมีไหมเดี๋ยวก็หาเรื่องสงสัยทุกวันอย่างบางคนมาถามว่าชั่วโลกมีจิตไหมมันสงสัยได้เรื่อยๆถ้าสงสัยรู้ว่าสงสัยนะจะได้ประโยชน์เอาปัจจุบันเห็นไหมเผลอไปแล้วหาวกับเผลอว่าคนละอันกันหาวแบบไม่เผลอนะหรือเผลอแล้วรู้แยกกันหาวนี่เป็นเรื่องกายเยอะเผลออีกครับเอาทีมเชียงรายให้ทีมเชียงรายถ้าเอาเลยเวลาก็ลืมไป อย่าไปคิดมากนะนั่งดูเอาต้องโทรมาเช็คนะใกล้ๆแล้วค่อยกดเช็คบางวันนะไม่สบายไม่อยากรับแขกเลยจะปิดบัตรก็เดี๋ยวโยมผูกมันไม่บอกเรื่องหน้าเนี่ยเวลาจะมานะโทรมาเช็คถามโยมเมื่อไหร่ก็ดีตอนนั้นพอแล้วนะรู้สึกสองคนที่ผูกขาดตามต้องนำคนนี้ไม่ให้ผ่อนนะผ่อนไปทำเอาเองไม่ใช่เรื่องหลอกกัน